autoverzekeringen goed en goedkoop? Assurantiekantoor Klaas Visser. Goedkope auto, motor of bromfietsverzekeringen? Bel 1915 in Andijk. Of kom langs bij Klaas Visser, Kleingal 5 in Andijk. Voor zekerheid in verzekeringen.